Ja, Johan. Ja, god dag. Mitt namn var Fredrik Lindström. Jag ringer för att prata lite byxmode. Jaha. Min fru säger, det är viktigt att byxan är av helrätt modell. Stämmer det här? Ja, att byxan är av rätt modell. Tidsenlig modell alltså. Jaha. Hon säger, den ska vara vid upp till, så kallad gubbficka. Är det korrekt? Ja, det finns ju så mycket olika stilar. Så det kan det. Inte. Men jag är alltså intresserad av vad som är modernt och vad som betraktas som korrekt idag. Ja, så det kan väl säga att den frågan är svår att svara på idag än någonsin. Därför att modet går, om man ser på de stora modehusen, visar väldigt, väldigt blandet allihop. Det finns alltså. Armani visar väldigt vida byxor. Du har Paul Smith, de här visar tight. Aha. Så att det är väldigt, väldigt svårt. Så det finns även tajta byxor? Ja, det kan jag säga. Ska byxan ha slag? Också 50-50. Nu säger jag plötsligt ett fult ord. Bullfitta. Pressväck. Är det riktigt att den ska ha det också? Ja. Det där, jag säger så här att vi har både och, om man säger, va? Ja, det finns bägge dera. Ja. Men då ska jag tala om det för min fru att jag kan faktiskt alternera lite grann. Absolut, även ha en slät byxa fram till. Absolut, det tycker jag. Du ska ha tack för dina upplysningar. Tack, hej. Tack, hej.